بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. باب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. سورة الأعراف. أيشركون، يعني استفهام إنكار، kutaka kufahimishwa jambo kwa njia ya kulikanusha, wa taubihi, na kwa njia ya kumzoma mtu, wabakha, amezoma, kumzoma mtu. Ayushrikuna, je hivi wamshirikisha Mola subhanahu wa ta'ala na kitu ambacho kwamba ma la yakhluqu shay'an, kitu ambacho hakiumbi chochote. Wahum, na wao, yukhlaquna, waumbwa. Vipi sasa mnashirikisha na Mwenyezi Mungu na kitu kama hicho? Wala yastati'una, wala hawezi lahum wao nasra, kuwatetea. Wala anfusahum, wala nafsi zao, yansuruna, wakawa ni wenye kutetea nafsi zao. Haiwezekani, ni kiumbe dhaifu kabisa. Je, wanamshirikisha Mwenyezi Mungu na viumbe ambavyo haviumbi chochote, na wao wameumbwa? Wala hawawezi kuwanusuru wale wanaoabudu, wala kunusuru nafsi zao kwa unyonge na udhaifu walionao. Lakini mwanadamu haoni hiyo nukta, kwamba yeye binadamu ni dhaifu na anachokiabudu pia ni dhaifu. Sasa hazingatii kitu kama hicho. Munasabatul babi li kitabi tauhid, nini mafungamano mlango huu na kitabu hiki, kitabu tauhid? Anna almusannifa, hakika mfungaji, rahimahullahu, Mungu amrahemu, bayana, amebainisha, fihi, katika kitabu hiki, aladillata, dalili, ala butlani shirki, juu ya ubatili wa shirki. Kabainisha kwamba, kaleta dalili nyingi sana kusema kwamba shirki ni batil, shirki ni ibada batil na hukubaliwi. Wabayani hali lmaduuna, na akataja vile vile katika ya wazi hali ya wale wanaoombwa na kuabudiwa, wako vipi nao minduni llahi, kinyume cha Allah. Ni watu madhaifu, hawaumbi kitu, bali wao ndio wameumbwa, hawezi kunusuru wala hata nafsi zao, watu viumbe dhaifu kabisa. Wa fi dhalika, kana katika hayo, takriru, pana kuthibitisha, pana kuthibitisha litauhidi, upweke wa Allah, bilbarahini, kwa hoja alqati'ati, ya yaqini, kwa hoja yakini kabisa kutoka kwa Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wao katika hali kama hiyo, Mwenyezi Mungu kuzungumza maneno kama haya ni katika kuithibitisha upweke wake na hoja kwa hoja ya yakini kabisa. Ayushrikuna istifhamun inkari, ni kutaka kufahamishwa kitu kwa njia ya kukana kile kitu. Inkari ni kukana. Wataubih, na kwa njia kumzoma mtu na kumwaibisha. Wana watoto wanacheza kitu ataubiha yuwabih baadhum baadhan, wanatiana ila. Wataubihi, na kumzoma na kumibisha. Ala man yushiriku fil ibada, juu ya yule ambaye anamshirikisha Mwenyezi Mungu katika ibada. Ma Allahi, pamoja na Mwenyezi Mungu asiyekuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ma la yakhluqu shay'an, kumshirikisha na Mwenyezi Mungu kitu ambacho hakiumbi chochote. Ay makhluqati, ni viumbe. La taqdiru, isoweza. Ala alkhalqi, kuumba. Walaysa, hapana fiha, ndani ya viumbe hivyo. Ma tastahiqu bihi alibada, kitu chochote ambacho kwamba kwayo atastahiki kiumbe kama yule kuabudiwa. Hakuna, hana sifa hata moja inayofanya kwamba kwa sifa hii huyu kiumbe afaa kuabudiwa. Wahumna, wao. Yukhlaquna, waumbwa. Aiwa, haulai almaabudun, hawa wanaoabudiwa. La yaqdiruna ala nasri abidihim, hawana uwezo wa kunusuru wale wanaoabudu. Wala anfusahum yansurun, wala nafsi zao hawazinusuru. Aiwa, la yaqdiruna ala an yadfa'u, wala hawajui, hawawezi vile vile. An yadfa'u, kuyondolea na kuikinga na kuiondolea. Ala an anfusihim, nafsi zao. Man arada bihim dhurran, yoyote anayewatakia madhara wezi wakajitetea na kuzuia. Fakaifa bibi yad'un yadfa'unahu, wanataka awaondolee. An ghairi, wasokuwa wao yale matatizo. Wao hawezi kujiondolea matatizo. Na vipi wale wengine ambao kwamba hawamiliki chochote, watake wao waondolee yale matatizo? Almaana alijmalu lilaya, tumefahamu ya kwamba hawa wanaoabudiwa hawana uwezo wa kujitetea wao wenyewe. Na vile vile wao wenyewe hawajitetee wala kujiondolea nafsi zao madhara kwa yule anayetaka kuwadhuru. Basi ikiwa hivyo, vipi watamtetea, vipi watawatetea viumbe ambao si wao? Wale ambao wanaoabudu hawezi, bandamu wao hawezi kujitetea nafsi zao. Maana lijmali lilaya, maana kwa jumla ya aya, yuwabbihu Allahu subhanahu, anawazoma Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Almushrikina, washirikina. Biannahum, kwamba yaabuduna, wana maabudu maa, pamoja na Mwenyezi Mungu. Maabudatin, vinavyoabudiwa vingi tu. Lakini la takhluqu shay'an, hivyo vinavyoabudiwa haviumbi kitu. Walaysa fiha, wala hawana sifa. Ma ambayo kwamba tastahiqu al-ibadatu bihi, wanastahili kwa sifa kama ile waabudiwe. Hawana hata sifa moja. Wala tadfa, wala haiwaondolee. Adhurra, madhara. Aman daaha, kwa yule anayewaomba na kuabudu hawezi. Bal wala tadfahu, wala haiondolea. Ala an afusi, ya nafsi zao madhara vile vile. Wa idha kanat hadhihi halatuhum, ikiwa hii ndo hali zao. Batalat da'watuhum, imebatilika mada yao ya kwamba wao waombwa na wao waweza kumondolea mtu shida na nini na nini. لأن المخلوق لا يكون شريكا للخالق. هو يكون بهذاك وان مشرك ومومبا بشاء. والعاجز لا يكون نعليشين دو هاوزي كوا شريكا للقادر نمشريكا ومن يويس يزكان هايزكان الذي من يويس أمباي لا يعجزه شيء حكونا كيتو أمباتو كيتاكا تومشين دا حكونا كيتو كيتاكا تومشين الله أنا ويس نحكونا كيتو كيتاكا تومشين دا نحوي نكيومبي yeye hana uwezo wa jambo lolote isipokuwa baadhi ya mambo kwamba ni maslaha ya nafsi yake. Funzo la pili anna al-khaliq huwa al-mustahiq lil-ibada, muumba subhanahu wa ta'ala ndiye anastahili kuabudiwa peke yake. Tatu al-istidlal bi tawhid rububiyyah. ما يستفاد من الآية مفونزو تنبات كتك هي آية بطلان الشرك نئباطل والشرك من أساس قوانزي أمسيجواك نباطل لأنه حقيقة شرك تعلق نكفنغمان على مخلوق نكيوم عاجز عليه شندوى عليه شندوى نكفنغمان نكيوم عليه شندوى قبس عمباية يمني ويزوهان بيلي فنزولة بيلي عمبارة وفاتة أن الخالق هو المستحق للعبادة يقوم بمومبا اندي انا استهيلي كوا بوديوة حكونا مجين انا استهيلي كوا بوديوة. فنزل تاتو الاستدلال بتوحيد ربوبية كتكوا دليلي كوا كمبكشا منيزي مونغو كوا وليزي واكي على توحيد الالوهية كوا كثبتشا اموجيا ومنيزي مونغو كتكا وونغو واكي كتكا uungu wake subhanahu wa ta'ala. Funzo la nne mashru'iyatu muhajjatin mushrikin, ni katika sharia kuwajadili kwa hoja na dalili washirikina. Kwa sababu gani? Linasril haqi, kwa kunusuru haqi. وقمع الباطل نكذللش بات قمع مذللش تقول قمع البدعة بدعة أمذللش بدعة وكيبين غير بدعة تقول فلان ناصر سنة وقامع البدعة وقامع البدعة مذللشاج بدعة مذللشاج بدعة. وقوله تعالى ننن لك منيزي مونغو سبحانه وتعالى والذين تدعون نوالي أبا قوامبا نيني منوابود منوابا من دونه كنيمك الله سبحانه وتعالى ما يملكون حواملك من قطمير حتى أولي أوزي أبا ونوتان رجو ya konde la tende ule upe ule ule uzi mupe ule ndio aitwa katmir hasa kwenye mstari ule hawaimiliki. In tad'uuhum ukiwaomba la yasma'u du'aakum, hawasikii maombi yenu. Walau sami'u na law watasikia, hii ni kukadiria tu, hawasikii. Wewe utaomba vipi sanamu akusikie? Lau watasikia bas mastajabu lakum, hawaitikii mwito wenu, wakutekelezea yale mnayotaka. Wa yawma alqiyamati, na siku ya kiyama yakfuruna bishirkukum, watakufuru shirki zenu mliwafanyia. Wala yunabbiuka, wala hakuna atakayekupasha habari mithlu khabirin, mfano wa mtambuzi Mjuzi kabisa. Kwa kuna mtu kama huyo, mtambuzi anayeelewa mambo yalivyo, ndio mwenye kupasha nini habari. Ambaye ni nani huyo? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala yunabbiuka, wala hatukupasha habari, mithlu khabir, mfano wa mtu mtambuzi anayeelewa kila kitu, ambaye ni nani huyo? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wale ambao kwamba wanaabudiwa kinyume cha Allah hawamiliki hata uzi wa tende ule, hawaimiliki. Mkiwaomba hawasikii mazo, pigeni kelele, mjiangushe kwenye ardhi, mfanye, hawasikii. Lianahum asanamu wa hajar fakayfa yasma'un, laysa min jibilatihim an yatakallam, laysa min jibilatihim an yatakallam. Maumbile yasikuzungumza jiwe lizungumze, si katika maumbile jiwe kuzungumza, au sio? Sasa mnapoomba hawawasikii. Na hata tugadirie, tufaradhie, tukisie kwa hata lau watawasikia, mkiwaomba hawaitikii mwito wenu, faida yake ni bali yaumul qiyama watawarukeni, sema hamu kutuabudu wala hamuna maandishi tuliowapo kwamba sisi wa kuabudiwa. Hakuna, kuna dalili ni wao wenyewe tu, na hakuna atakayekupasha habari mfano wa mtu mtambuzi. Yani mtu anayekupa habari hakika nani? Ni mtambuzi anayeelewa kila kitu, ambaye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walladhina tad'una min duni, na wale mnawaabudu kinyume cha Allah, ay alladhina tad'unahum ghayra Allah, wale mnawaomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min almalaikati malaika, wanawaabudu malaika hao, wal anbiya na mitume, wal asnam na masanam, wa ghairiha, na vingine visokuwa hivi. Qitmir, alqitmur huwa lafafa alati takunu ala nuwat tamr, ule tusemeni ile ngozi nyembamba nyeupe ile iliyoviringa nini, si tutasema konde nyuma itaji hivyo hivyo? Ni khairi, tumeafikiana le ya ni hiyo ya sasa, ile iliyozunguka ndio inaitwa fitmira. Sema ambaye ala nuati, kujua ile konde atamri ya tende, nuani konde atamri ya tende, alafafa uzilo iliyozunguka, lafa manake ni ametatia, sio ilotatia nini, konde zima la latende. Kila tuangalia tayari limefinikwa na nini, na kitu kama uzi vile. Hiyo ndio kitmir. Tayib, la yasma'u du'akum lianna mamwat, kwa sababu wasikii mwito wenu, kwa sababu wafu au malaikatu ni malaika mashghuluna, walojishughulisha bima khuliqu lahu, yale yaliwafanya Mwenyezi Mungu awaumbe. Na nilipi hilo? Wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Malaika watashughulika na hawa, watasikiza nyi. Mastajabu lakum, hata lau wangewasikia hawangeweza kuwatikia. La yaqdiruna ala ma tatlubuna minhum, hawawezi kuwatimizia yale munayotaka na kuomba kutoka na wao. Naam, yakfuruna bishirkikum, ayunkirunahu, wanakana zile shirki ambazo nyinyi mtafanyia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia viumbe kama hawa. Wao wenyewe watakana. Bal wayatabarrauna, watajitenga mbali, min man ashraka bihim, wale walomshirikisha na Mwenyezi Mungu, maa Allahi, pamoja na Allah, wale walomshirikisha pamoja na Mwenyezi Mungu. Wataruka sema, la, sisi hatukumshirikisha Mwenyezi Mungu wala hatukuamrisha Mwenyezi Mungu ashirikishwe. Yunkiruna, watakanusha, wayatabarrauna, wajitenga, min man, kutokana na mtu ashraka bihim, waliowashirikisha na Mungu, waliowashirikisha ma Allah pamoja na Mungu subhanahu wa ta'ala. Wala yunabbiuka yukhbiruka wala hakupashe habari bi awaqib al-umur, mwisho wa mambo. Awaqib bi maana akhir, aqibatu shay'in akhiruhu. Wa aslu al-kalima aqib, aina al-aqib, aina al-aqib, aina aqibuka, akhiru shay' al-aqib huwa hadha kisigino tunaitwa na mwisho wa mambo. Wa maaliha, na marejeo yake. Ala bi maana rajaa, nakulu al-insan wa ma yaulu ilayhi, mwanadamu na vile atakavyorejea, atarejea vipi? Taba natakuwa ni zoga tu. Mithlu khabiri alimun biha, mjuzi wa kujua mambo kama haya. Wa huwa Allahu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa takasika wa ta'ala tukuka. Al-ma'na al-ijmali lil-aya, ma'na kwa jumla ya aya. Yukhbiru ta'ala, anatupasha Mwenyezi Mungu an hali al-mad'uina, hali ya wale wanaoabudiwa na hali ya wale wanaoombwa. Min dunihi, kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Min al-malaikati, miongoni mwa malaika. Wal anbiya'i, na mitume. Wal asnami, na masanamu, wa ghairi, na vinginevyo. Bima yadulu, kwa kitu inayotuonyesha. Ala ajizihim, kushindwa kwao. Wa dhafihim, na unyonge wao. Ajizihim, adamu kudratihim, kutokuwa na uwezo na kuwa wanyonge ya kutekeleza yale yanayotakiwa wafanye. Hawezi. Wa annahum, kwambao. Kad intafat anhum, imekosekana kwao. Ashurut, sharti alati, ambayo kwamba la budda, hapana budi. Antakuna fil mad'ui, ipatikane kwa huyu mwenye kuombwa. Wamekosa, hawakuweza kutimiza sharti hiyo. Na ni ipi? Wa hiya milku ma tuliba minhu, kumiliki kile wanacho waombwa. Mtu ameenda kwa sanamu, nataka afia, amiliki afia, amiliki. Nataka watoto, amiliki watoto. Asema wa anna makao kad intafati, mikosikana anhum wa ashuruta alati, sharti ambazo kwamba la budda, hapana budi antujada, kupatikana, antakuna kupatikana, fil madu'i, mwenye kuombwa. Antakuna tujad, tuja ipatikana. Wa hiya milku ma tuliba minhu, kumiliki kile alichoombwa. Wa sima'u du'a, na vile vile kusikia maombi pia. Hiyo ni sharti. Sharti ya kwamba yule unamuomba awe anacho kile unachomuomba. Pili, awe yuasikia. Sharti awe yuasikia. Tatu, walqudratu ala istijabati, na awe na uwezo wa kuitikia mwito. Hizo ndo shuruti tatu. Famata udima shartun, inapokosekana sharti moja katika hizo sharti tatu, batala an yakuna mad'uan, imekuwa batil kwa yeye mwenye kuombwa. Fa kaifa idha udimat kulluha, ye vipi ikiwa masharti haya matatu yote yakikosekana? Ni mimbabil aula, ikiwa sharti moja ikikosekana hufai kuombwa. Je, ikikosekana masharti yote ndio hafai kabisa? Hafai. مناسبة الآية للباب أن فيها برهان القاطع, kwamba pana ndani hii aya hujja ya yaqini ala butlan ash-shirk, kwamba shirki ni batil. Waraddi, na kuwakosoa. Al mushrikina wa shirikina, radda bi maana intaqada, na intaqada bi maana tatabba'a akhta'ahu wa bayyanahu, kufuatilia makosa ya mtu, alafu kabainisha, bwana umekosea hapa, bana umekosea hapa namna hii, waifuatilia ile makosa mazuri. Ana kitu amekiandika wakisoma kila pahala watia alama, alafu fuatilia kwa dalili. Kwa hivyo ni kusoma na kumkosoa na kufuatilia ile makosa yake na kuweka sawa sawa. طيب ما يستفاد من الآية؟ آية هي قرآن يتوبى مفنزو قال فنزو لكوانزا بطلان الشرك وأنبا الشرك نباطل بدليل القاطع ودليل يقين والبرهان الواضح نكو هوجة اليواز هوجة اليواز كبيرة. Pili, bayanu shuruti lati yajibu, kuweka wazi sharti ambazo kwamba yapasa tawafuruha kutimia, fil mad'uwi kwa yule anayeombwa, almustaghathi bihi anaitakiwa kuokoa. Wa hiya hizo shurut, alif milkuhu lima tuliba minhu, kumiliki kile alichoombwa. Pili, simaahu lidu'ai man da'ahu, kusikia maombi ya yule aliyomwomba. Tatu, alqudratu ala ijabatihi, kwamba huyu mwenye kuomba lazima awe ana uwezo wa kuitikia maombi. Ikikosekana moja katika hizi masharti matatu, ni kwamba ni dua batil, hiyo haikubaliwi. Tatu, anna al-aqidata mabnaha ala al-burhani wal-yaqin, hakika imani msingi wake ni hoja na yaqini, la ala dhanni wa takhris, si kwa dhanna na kukisia. Kharrasa amekisia bana qaddara, waambie mathalan kharris kam umru shafi, kharris hebu kisia umri wa Shafi ni kama miaka mingapi, taba utamwangalia ukisie, ndio takharisi. In hum illa yakhrusu, katika Qur'an kazi yao ni kukadiria tu, hawana ukweli wa jambo moja kwa moja, mambo yao kukisia tu. Shafam wa taqlidi al-a'ma, na kufuata watu kitongo tongo, basi hawana dalili. Kwa hivyo aqida ni lazima iwe mamnaha msingi wake ala alhujja walyaqin, si dhanna na makisio na kufuata kiholela tu watu fulani kwa jambo lao fulani. Inna ithbatu ilmi llahi bi awaqibil umur, kuthibitisha ujuzi wa Allah mwisho wa mambo. Allah yajua mwisho wa kila kitu, sio kwamba mwanzo anajua na mwisho hajui, la anajua. Walillahi aqibatul umur, lianna al-umura taulu ilayhi subhanahu wa ta'ala, tarejea kwake. Kwa hivyo mtu dhaifu kama huyu, kulikuwa na maana gani mwanadamu apoteze wakati wake na akili yake kumwabudu na kupiga kelele na kupoteza wakati wake na kuharibu dini yake na imani yake, hali ya kwamba yeye hana uwezo wa kufanya hata moja katika yale anayoomba. Ni ukosefu wa kufahamu, na vile vile yahitajia mtu kama yule akuelekezwa katika njia sawa. Na hii haya tunazungumza ndio imewakumba ummatul muslim, ummatul islam, wengi hawafahamu yale wanayofanya katika dini. Mtu anafanya shirki mbele ni tawassul bwana, in tawassul tu, kwa in tawassul ni harama, waftaqu ilayhi alwasila, qur'an au si qur'an iman, subhanallah, tawassul maharamish ni shirki, ndio aita tawassul shirki, aita ndio tawassul. Lakini ukimfahamisha tawassul ni kitu gani na shirki ni nini, na ukamsomea aya kama hizi, huenda kidogo akazunduka akaweza kutafautisha baina ya mambo haya mawili. طيب وفي الصحيح عن انس رضي الله عنه نافيله فيله يمبوكيوا كاتكا صحيحين حديث يا انس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم علي بسوليوا أمتومي شج لك بسوليوا شج النبي صلى الله عليه وسلم علي بسوليوا أمتومي صلى الله عليه وسلم يوم أحد سكوا فيتبا أحد وكسرت زكافونجوا رباعيته meno yake ya mbele kavunjwa hizo meno yake ya mbele kwa sababu hizo ni rubaya ni hizi zimevunjwa zote faqala akasema mtume baada ya kufanywa hivyo kaifa vipi yuflihu wata faulu na kufuzu qaumun watu shajju nabiyahum walompasua mtume wao fanazalat ikateremka baada ya mtume kusema maneno haya laisa laka min al-amri shay'un huna katika majambo hichi zote haya mambo ya Mungu si kazi yako ikateremka ya aya katika سورة آل عمران آية 128 kwa hivyo mtume alipasuliwa kavunjwa meno na rubaiya ghaliban hizza za kuumia inna hizo mbili juu mbili chini rubaiya wengine wasema hizi meno ya mbele hizi hizo zaitwa nini rubaiya tayeb asema shujja ashajatu aljarhu fi ras ona ni kutiwa jaraha kichwani walwajhi na uso hasatan hasa shajja asli yake ni jaraha kwenye uso sasa ikatukuliwa vile vile na kichwa vile vile washajja fulani kampiga ma jiwe fulani kampasua hadha shajja shajjahu Uhud jabalun ma'rufun jabali lililo mashhuri sana shimali al-Madina upande wa kibla wa Madina kanat indahu waqa'atun mashhur ilikuwa imetoka tukio mashhuri sana katika karibu na jabali ile fanusibat ilayhi akategemezewa الرباعية هي السن التي بعد الثانية هنا هذا هي نيله جينو امبار كوما لكو كات كات يا بعد هي منهم بيلي يا بيلي او يا تشيني والانسان له اربع رباعيات هنا منو النهايه كيف يفلح قوم فيبي وتنالي سعادة نكفول وات أي كيف يحصل لهم فيبي وتبات الفوز كفول وظفر نا كفول فيلي فيلي الظفر والفوز معنى واحد وسعادة فيبي وتبات أفنيس مع فعلهم هذا فمجنة لو هيلو binabihim kumfanya hivyo mtume wao kwa tendo lao kumfanyia mtume sallallahu alaihi wasallam vipi hao watu watapata nini kufaulu na kuokoka kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala min al-arm ay min al-hukm fi al-ibad huna hukm yoyote laysa laka huna min al-arm hukm shay chochote من الحكم في هنا حكم يتقوى حكم من واجه ومنيزي من هنا حكم يتقوى حكم واجه ومنيزي من سبحانه وتعالى مواجهي من سبحانه وتعالى يا فنيجي أهكم معنى الإجمالي للحديث معنى كوى جملة حديث أسيما يخبر أنس يواتباش خبار أنس عما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم yale yaliompata mtume sallallahu alaihi wasallam fi waqati uhudin katika vita vya Uhud, tukio lilo tukia katika kumtukia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Uhud, minal ibtilai wal imtihan, miongoni mwa kufanywa mitihani Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala aidi adaihi, kwa kupitia mikono ya maadui yake, maadui zake, minal isabati, kwa kupasuliwa, fi mawdhi'aini, sehemu mbili, min jasadihi sharif, katika kivuli chake tukufu. Fakaannahu sallallahu alaihi wasallam, kama kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, lahiqahu ba'su, ilimkuta yeye uzito, min falahi kufar, kutokamana na wakulima wa kikafiri ya Quraysh wa Makuraysh, walimdhuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu, akaambia, bisawi dhari, kwa sababu laysa laka min al-amri shay'un, wewe Muhammad huna hukumu yoyote watakaohukumiwa waja wa Mwenyezi Mungu miliki. Aya awaqib al-umur wa hukumu al-ibad bi yadillah, mwisho waja na hukumu ya waja ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yuko katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Famdhi, nenda anta, wewe lishanika, katika hali yako. Wadum ala da'watika, endelea kuendelea na da'wa, usilali, usifanye uvivu, usifanye uvivu. Munasabatu alhadith lilbab, hadithi ya sahihaini, nini mafungamano yake na mlango huu, mlango ambao sisi tunayo, ayu babin huwa باب من الشرك استغيث بغير الله ويدعو غيره. نعم. أسمى أن فيه حقيقة منا كتك أي حديث دليلا دليل على بطلان الشرك يو يوباطل والشرك الشرك نباطل بالأوليائكم شركشا من يزمونه نبي بنزرياك الولي هو حبيب الله الولي هو حبيب الله ونحن قلنا الولي من هو يا بلال حسن كل مؤمن تقي كل مؤمن تقي هذا هو الولي هل له علامة خاصة يعرف بها لا pengine huwa kichwa chake nusu nusu au macho yake nusu, hana alama ya kujulikana wali kwamba huyu ni wali, ni yale matendo yake tu kwamba huyu nani, ni mcha Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hawa ndio mawali, alladhina amanu wa kanu yattaqun, ni hizo sharti mbili, imani na ucha Mungu. والصالحين نواهما واتواهما فيدي فيدي هوافاي وشركشوا أن الله كما ملائكة أو ميتومي أو انجينيو لأن وكيه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ومتومي من يسال صلى الله عليه وسلم لم يدفع عن نفسه الضر حكويزا كيون رليا نكويزوليا تقبل نفسياك مضارة وليس له من الأمر شيء ولا هامدك كتكمام وششوته فغيره من باب أولى أسيكوية نبورة زايد أسيويز كلا أبوشكوما ثم يقويز ما يستفاد من الحديث حديثية فنزانين بطلان الشرك بالأولياء والصالحين نباطي kumshirikisha Mwenyezi Mungu na mawali na watu wema. Lianna idha kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akiwa mtume, la yamliku hamiliki min al-amri, katika mambo shay'an chochote, فغيره من باب أولى أشيكوا متومي كتومدكي هاي وأبايا متومي هكومدكي نبورة زيد نبورة زيد ها أفوز لبيني وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقوع كوباتيكان الأسقام وغونجوا والابتلاء الامتحان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام متومي ها وقوع الأسقام حصول الأسقام كوباتيكان وغونجوا والابتلاء كفنجوا متحان بلا أنبياء عليهم الصلاة والسلام يتومي تومي صلى الله عليه وسلم أشد الناس امتحانا الأنبياء ثم الأمثل الأمثل واتوانو فني امتحاني سانا كتك هي دنيا نميتومي ألافو ولي ويما ونوفاتلية ويما ونوفاتلية سو حتى ولي ويما بيا وتفتيانا كتك درجة سكو موتي كتك درجة موجة لا وتفتيان طيب وجوب إخلاص العبادة لله نواجبكم تكاسيا من يزمونك عبادة فكياكم صفشي الله عبادة سم شركة شرنان نجشوت نوجو ميتومي وأوغوا ميتومي وفنيوا ميتهاني كما بنادام وانجين ساساني لازم ومتكاسيا من يزمونك عبادة لأنه هو الذي له الأمر وحده إنه من يزمونك ليه من يؤفلمي بكياك الله ndiye mwenye ufalme na uwezo peke yake. Kuna mwingine ambaye aweza kushindana na Allah katika ulimwengu huu na ufalme huu? Inna mashruiyatu sabri ni katika sharia mtu kuvumilia wa tahammul al-adha na kuvumilia vile vile maudhi wa dharar na madhara fi sabili da'wati ila Allah katika njia ya kualingania watu katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kuna mengine yampata mwenyewe huyu damu, kuna mengine hupatikana kama binadamu, kuna mengine asababisha yeye kwa mikono yake na kwa hali yake na kwa maneno yake. Tano, annahyu anil yas, tumekatazwa kukata tamaa. Al yas huwa qunut, la tayasu min rauhillah, musikate tamaa na rahma ya Allah. Yaasu ni kukata tamaa na rahma, annayo an yaasi min rahmatillah. Walau faala linsanu, lau ungefanya mwanadamu hiyo, ma faala nichokifanya, min almaasi katika maasi, hata kama amefanya aliyoyafanya mwanadamu katika nini maasi, asikate nini, asikate tamaa. Alati hiya duna shirki, makosa ambayo kwamba haifikirii shirki, asikate tamaa ya kwamba mimi Mungu hatonisame. Na kuwa yabu kama nile wengine walivuka mipaka, kama yule bwana ambaye kwamba yeye alivuka mipaka, alifanya madhambi mengi sana kwa kulingamana na maneno yake, akaambia wanawe, mimi nikifa msinizike, nichomeni, nikisha kwa jivu tukweni jivu muirushe na upepo. Khalas, sasa Mungu ataadhibu nini? Khalas, Allah kamkosanya mzima. Allahu akbar. Naam, akabaje, kwa nini ufanya hivyo? Sema Allah, kwa kuogopa adhabu yako. Allah kamsamehe. Kama basi ikiwa hilo lilokupelekea ni kuogopa adhabu yangu, basi mimi nimekusamehe. Hata yani mtu asifike hadi hiyo kukata tamaa kwamba yeye hatosamehewa, na yote ambaye anafikiri kama zile, bila shaka atakuwa hawezi kujinasua kwenye maasi. Hawezi. Mwenyezi Mungu asema, tuambie wale alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Mwenyezi Mungu anasema madhambi yote, hakuna dhambi zito kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi naona haya kama hata kuingia msikitini, kwa nini mfanya nini? Lipi kubwa ambalo umelifanya binadamu halifanyi? Hakuna, yote uliyofanya yalifanywa kabla yako wewe. ni lipi sasa? Hakuna. Kwa hivyo ni wajibu asikate tamaa mtu katika kurudi kwa Mwenyezi Mungu anapofanya jambo la makosa. Takana arudi kwa Mwenyezi Mungu moja kwa moja, asiogope na ambainishia Allah, kwa Allah mimi nilifanya hivi. Mwenye na kwa Mungu yajua ufanya kitu gani. Katika kumnyenyekea na kutaka kusamehe, ueleze Allah mimi nilifanya hivi, nimefanya hivi, nimefanya hivi. Kwa hiyo usikate tamaa. Usikate tamaa abadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhai na yuko kila wakati. Na kama alivyotuambia, inna Allah yamudu yadahu liyatuba musi'un nahar wa yamudu yadahu liyatuba musi'ul layl. Wote hawa ni sababu kwa Mwenyezi Mungu ataka kuwasamehe waja wake Subhanahu wa Ta'ala katika yale makosa. Na mja kama yule sasa akate tamaa, basi mimi sitosamehewa, kajikatia tu, wasivyo itakuwa amefanya jambo ambalo ni makosa, halifai lifanywe jambo kama hili. Naam. Wa fihi, na katika mlango huu, an ibn Umar radhiyallahu anhuma, kuna hadithi iliyopokewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar annahu, kwamba Abdullah sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, msikia Mtume sallallahu alaihi wasallam yakula akisema, idha rafa'a rasahu, pindi anaponyanyua kichwa chake, minar ruku', kutokamana na ruku', fi rak'ati al-akhira, rak'a ya mwisho, min al-fajri, katika al-fajri, akisema hivi, Allahumma la'an fulanan wa fulana, ba'da ma yaqulu sami'a Allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamdu, yaqulu madha, Allahumma la'an fulanan wa fulanan, fa anzala Allahu laysa laka min al-amri shay'. Hadithi mpokewa na Abdullah ibn Umar, asema kwamba nimesikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, pindi anaponyanyua kichwa chake kutokana na rukuu ya rakaa ya mwisho, hasa katika sala ya alfajiri, akisema hivi, Allahumma la'an fulana, ewe Mwenyezi Mungu laani fulani wa fulana fulani wa fulana, kawataja watu katika laana hiyo. Baada ma yakulu, baada ya kusema sami'a Allahu liman hamida, amemsikia Mwenyezi Mungu yule anayemsifu, rabbana wa lakal hamd, ewe mlezi wetu kila jinsi ya sifa njema zako wewe, fa anzala Allahu, Mwenyezi Mungu akateremsha, laysa laka min al amri shay, huna katika hukumu ya Mwenyezi Mungu kwa hukumu waja wake chochote, hukumu ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. طيب ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله عنهما هو ني عبد الله بن عمر كنا عبادلة كنا عبد الله ونه سسام كنا عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر ها ما نمكن عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن زبير عبد الله بن مسعود عبادلة جمع عبد عبادلة ها طيب حرج فيك اتما نعم تكمليش. وفي روايه ان ketika mapokezi mengine yad'u ala safwana ibn umayyah wa suhayl ibn amr wal harith ibn hisham, ana walani hawat yad'u ala nikulani يدعو على فلان ها يدعو له نكومبيا ف نزلت ليس لك من الامر شيء على عمران. ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله عنه صحابي لصحابه جليل متقوف جليل بن عظيم صحابي عظيم من عباد الصحابة ميونغوني ما وچامو وك صحابة عباد ما وچامو ها عباد من هم ها wacha Mungu, atqiya wa sahaba wa ulama'ihim na ulama wa sahaba mata amekufa sana 73 wa fihi muna ay fi sahih wal murad bihi sahih al-bukhari na inayotakana hapa ni sahih al-bukhari katika sahih al-bukhari yapatikana annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabaya miski abdullah miski mtume sallallahu alaihi wasallam ha بعدما شج وكسرت رباعيته ومسكيا متومي بعد يقصليوا نكوفنجوا منهاك يوم أحد شكو أحد أسمى اللهم العن أي أطرد وأبعد من رحمتك يجب أن أفكوزي نوك مبالي وتقمن رحمتك فلانا وفلانا وفلانا كتاج منهم صفان بن أمية صفان بن أمية كروف كبس وارقوا كروفسان وسهيل بن عمرو سهيل بن عمرو نيولي على ما انبيا متومه صلى الله عليه وسلم امامرشي علي افوتي ketika مكتبه يا مبطانو يا صلح الحديبيه كانبيا لو تونجekuwa tukutambua wewe kwa mimi mtume Mwenyezi Mungu hatukuja kukuzuia sisi hapa ma na atakufuta Muhammad rasulullah mambia Muhammad bin Abdullah hadha mattafaq alayhi محمد بن عبد الله وقريش كما ني رسول الله هتكتبوش هذا الرجل خطير جدا طيب والحارث بن هشام هوا تمي الوافيزة سمع الله لمن حميد أي أجاب الله من حمد حمده يزمه يتكي أمويت ومن يقوم شكور وتقبله نهم قباليا kwani lianao kad udia billam kwa sababu imevushwa kwa lam ha imevushwa kwa lam liman alhamdu dhiddu dhammi alhamdu kila jinsi ya sifa njema nini ni kinyume cha kukashifiwa kinyume cha kukashifiwa wayakunu huwa ala mahasinin mahmudi مع المحبة له نهو أزوري ويلي نيو فيندوى فموجنا المحبة لفوجنا كوكي فيندك لكيك يعني الحمد يكون على محاسن المحمود يلي مزوري يلي من يكو شكوريوى مع المحبة لفوجنا كوكي فيندك سبحان الحمد لله ndo maana yake yad'u ala safwan ila akhir lianhum ru'usul mushrikina yawm uhud kwa sababu wao ndio viongozi wakubwa sana katika vita vya badr wa qataba Allahu alayhi mwenyezi Mungu akakubali tawfa aslamu wakaslimu wote wa hasuna islamuhum na ikaw islamu nzuri kabisa kabla ya hapo walikuwa ni watu si wazuri lakini sasa wameslimu wamekuwa masahaba radhiallahu anhu Allah wakawa katika wale waliopokelea hii dini ambayo leo tumeshikilia kwenye vidole al-ma'na al-ijmali lil hadith maana ya jumla ya hadithi yetu hii ambayo natarajia kuwa iwe ndio hadithi ya mwisho inshallah katika darasa. Yukhbiru Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anatupasha habari Abdullah ibn Umar annahu sami'a ya kwamba yamesikia yad'u Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi salati sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yad'u fi salati msikia mtume sallallahu alayhi wasallam yuapiza katika sala على أشخاص نوات معينين معلوم وات معلوم أنا وفيزة من الكفار كما كافير آذوه ولو مدسان يوم أحد فعاتبه الله بقوله مungu akamlaumu kwa neno lake ile Mwenyezi Mungu akamlaumu sana laysa laka min al-amr shay wa taba Allah alayhi Mwenyezi Mungu akubali toba ya wale watu fa amanu billahi wa rasulihi wa kamaamini Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wasallam hivyo ndio hakadha isaa idha وجد توفيق الله سبحانه وتعالى قد يصبح كافرا ويمسي مؤمنا اصبحك امك ونمسلابه مغربك اذني وكمسكتين ها الله يغير عباده كيف شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى وهاو لكواوب سانا اليوم كواوب سلا ويتوا وابي رضي الله عنه وبهم الله اكبر نعم مناسبة الحديث للباب أن فيه بنا كتك حديث بيانا كوكوازي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدرها كوزا أن يدفع أذى المشركين كوزويا موذيا وشركين عن نشطة ونفسياك فالبيقوا كفون جوامين ولا عن أصحابه ولا كوزويليا ما صحابهاك balaja ila rabbi bal alitegemea mola wake alqadir mweza almalik mfalme anayemiliki kila kitu mima yadulu miongoni mambo yanatuonesha ala butlani ubatini ya ma yaatiduhu kile wanachokiamini ubadul quburi wale wanaabudu makaburi fil awliya katika vipenzi wa mzungu wa salihin na watu wema ni batil ibada ya watu kabani ma yustafadu min alhadith hii hadith ya tupa mafunzo gani butlanu taalluq bil awliya wa salihin ni batil kufungamana na mawali na watu wema li talabi qadaa alhajat kwa kuomba kuwakidhia haja wa tafriji alqurubat na kuondolea makero haitakani kitu kama kile ni batil pili jawazu du'a al-mushrikina fi salah yafa kuwaapiza washirikina katika sala leo kuna watu leo wataambiwa kitu kama hichi la Allah hawalali hawalali naam dalilu ala anna tasmiyata ash-shakhs al-mad'u lahu aw alayhi لا يضر الصلاه دليل يا كوانبا كمتاجا كوجينا مدعون له من يكوامبوا او عليه من يكوابيزوا لا يضر الصلاه هيضر صلاهك ما امبياله هيضر صلاهك يا بون ان التصريح وكوازي واز بأن الإمام قام كيونغوزي يجمع بين التسميع والتحميد أتقصانيا بين يكمسكيا كسكيا يلي ينوسيموا نكم شكور مولا سبحانه وتعالى كويبو نواجه منتو أفاني بدي كتك مامبو كما ها نعم سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم